جهنمدر. نقدر یامان جای او. ای محمد، آخر سیزگه ربینگیز تماندن نازل قلینگن نرسه انق حقیقت ایکنینی بلدیگن کشی منن کور کمسگه اوخشایدیمی؟ بو آیتلردن البته اقل ایگلریگینه اسلتمه آلورلر. اولر الله که برگن عهدلریگه وفا قلدیگن و المیثاقنی وعدنی بوزمیدیگنلردیر. اولر الله باغلنشگه بیرگن نرسلرنی یعنی قرنداشلر بلن علاقانی باغلیدیلر، پروردگارلردن قورقدیلر و آخرتده حساب کتابنین ناخوش کچیدن چوچیدیلر. پروردگارلرنین یوزینی استاب ترلی مشقتلرگه صبر قلیب نمازلرنی برکمال ادا ایتگن و بز رزق قلیب برگن نرسلردن خفیانه و آشکاره احسان قلگن همده یامانلیکه یخشلیک قایتردگن زادلر اینن اوشلر اچون دنیا آقبت جنت باردر. او ابدیلیک باغلره بولیب اولر او جایلرگه آده بابالره جفت خلاللری و زرریاتلردن ایبارت صالح بندلر بلن برگه کرورلر. سونگره اولرنین حضورلرگه هر بر اشکدن فرشتلر کرب دیرلر. الله یولده ترلی مشقتلرگه صبر قلب اوتگلرنگه سببلی endi bu yerda sizlarga tinchlik bo'lgay. Dunyo oqibati jannat naqadar yaxshi. Alloh bilan ahd bog'laganlardan keyin uni buzadigan, Alloh bog'lanishiga buyurgan narsalarni uzadigan va yer yuzida buzg'unchilik qilib yuradigan kimsalar ham borki, ular uchun Allohdan la'nat bo'lur va ular uchun noxush diyor jahannam bordir. Alloh o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilur va xohlagan kishilarning rizqini tang. مشرکلر منشو دنیا حیاتی بلن شادمان بودند. حال بوکی بو دنیا حیاتی آخرت آلدده فقط بر ارزمز مداده. کفرده بولگلر اونگه محمدگه پروردگار تماندن برار معجزه نازل کلنسه ایده دیدلر. ایدین البته الله اوزی خاخلگنن ادشترور و اونگه قیدگن کشنی هدایتگه باشلر. اولر ایمان کلترگن و قلبلر اللهنین ذکر بلن آرام آلدگن زادلر. آگاه بولینگیز کی اللهنی ذکر اتیش بلن قلبلر آرام آلور و تسکین تابور. ایمان کلتریب صالح عمللرنی قیلگانلر اچون توبا خوشنودلیک و گوزل عاقبت جنت باردر. ای محمد، شنده قلب سزنی کبتن کب امتلردن کین کلگن بر امتگه اولر الرحمن اللهنی انکار قلب ترگن خاللرده بس سزگه وحی قلگن نرسلرنه